φτερό να πω. Αϊδάθια. Στο στήθος μου μαχαίρι. Ο πρώτος ήλιος να φανεί. Το πρώτο περιστέρι στέκει το ρόδο απειραχτό προς του ουρανού τη χάρη. Πρώτη ματιά πρώτο φιλί στο πράσινο χορτάρι. Στέκει το ρόδο απειραχτό προς του ουρανού τη χάρη. Πρώτη ματιά πρώτο φιλί στο πράσινο χορτάρι. Ουρανούς και βλέπω δακρυσμένη σαν άστρο που τονώ συνεφιασμένη πάνω από δάση και βουνά φέτος σαν χελιδόνι. Ποιος χωρισμός μας χώρισε, ποια μοίρα μας ενώνει. Πάνω από δάση και βουνά φέτος σαν χελιδόνι. Ποιος χωρισμός μας χώρισε, ποια μοίρα μας ενώνει.